farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 1000 mg inozyny wspomagające u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Już jest po godzinie 18. Tu Trójka z Warszawy. Czas na serwis informacyjny, który przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Policja siłą usuwa protestujących ekologów z siedziby Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Rodzina Ewy Tylman alarmuje, że zniknęły nagrania, na których były zarejestrowane ostatnie minuty jej życia. Prezydent Putin oskarża Stany Zjednoczone o to, że chcą wywołać problemy podczas przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Rosji. Negocjacje nie przyniosły efektu. Policja siłą wyprowadza obrońców Puszczy Białowieskiej z siedziby Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. A w budynku było od rana około 20 osób. Spora grupa blokowała też do niego wejście. Funkcjonariusze wynoszą teraz protestujących i przecinają łańcuchy oraz rury, którymi ekolodzy przykuli się do różnych przedmiotów w budynku. Ekolodzy domagają się jednego: wstrzymania wszelkich prac na terenie Puszczy Białowieskiej i usunięcia stamtąd harwesterów. Marta Szulborska. Joanna Pawluśkiewicz z Ruchu Obywatelskiego Obóz dla Puszczy, który protestuje przed Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, mówi, że negocjacje nie pomogły. Lasy Państwowe mówią, że w Puszczy nie toczy się wycinka. Żądamy zaprzestania wycinki. Rzeczniczka Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Anna Malinowska mówi, że lasy chciały porozumienia z protestującymi i proponowały odpowiedź na ich postulaty. Na te zarzuty, które mają, otrzymają, na adres, który wskazali podczas negocjacji, na co się odezwał jakby tłum, który mówił, że ich to nie satysfakcjonuje. Wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wydał pod koniec lipca wstępną decyzję o wstrzymaniu prac na terenie Puszczy Białowieskiej do czasu rozstrzygnięcia postępowania. Ministerstwo Środowiska, jak i leśnicy zapewniają, że wszelkie działania podejmowane w Puszczy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Marta Szulborska, Polskie Radio. A proces w sprawie Puszczy Białowieskiej rozpocznie się przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości 12 grudnia. Zniknęły nagrania, na których były ostatnie minuty życia Ewy Tylman. Alarmuje o tym rodzina kobiety, a prokuratura odpiera te zarzuty. A dzisiaj w procesie Adama Z., oskarżonego o zabójstwo 26-latki, poznański sąd przesłuchał 7 świadków, w tym dyrektora hotelu sąsiadującego z Mostem Rocha. To w pobliżu tego miejsca w listopadzie 2015 roku zaginęła Ewa Tylman. Przesłuchaniu dyrektora hotelu towarzyszyły spore emocje. Ojciec Ewy Tylman chciał się dowiedzieć, co się stało z nagraniami z monitoringu, które widział jego syn. Świadek zasłaniał się niepamięcią i nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Piotr wie, że oglądali monitoring, którego nie ma. Komentował zeznania świadka ojciec Ewy Tylman. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus odpiera zarzuty rodziny. Ten monitoring został zabezpieczony. Zostały zabezpieczone dyski twarde. Dyski zostały przekazane do sądu jako dowody rzeczowe w sprawie. I można sprawdzić, widzieć, co na tych dyskach się znajduje. Co więcej, jeżeli taka będzie wola rodziny, może również złożyć wniosek o to, ażeby biegły orzekł, czy ktokolwiek przy tych dyskach manipulował. Kolejna rozprawa w grudniu. Magda Konieczna, Radio Poznań. Polska zabiega o jedno z nowych dowództw NATO, poinformował o tym minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas kończącego się w Brukseli spotkania szefów resortów obrony krajów sojuszu. Z Brukseli relacja wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. Ministrowie obrony zdecydowali wczoraj w Brukseli, że wkrótce powstaną 2 nowe dowództwa NATO. Jedno z nich będzie umieszczone w Stanach Zjednoczonych, a drugie w Europie. Ma to zapewnić sprawny przerzut żołnierzy, sprzętu i broni w miejsce, gdzie będzie taka potrzeba. Nie wiadomo na razie, w jakim kraju w Europie miałaby powstać jedna z tych struktur, ale nieoficjalnie typuje się Niemcy i Polskę. Minister obrony Antoni Macierewicz mówił w Brukseli, że Polska chciałaby mieć takie dowództwo na swoim terenie. Polska jest szczególnie usatysfakcjonowana propozycją budowy armijnych dowództw. Jesteśmy gotowi w jednym z nich uczestniczyć jako współorganizatorzy. Choć dyplomaci nie mówią tego głośno, to nowe dowództwa są kolejną odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji. Wcześniej na szczytach w 2014 i 2016 roku NATO zdecydowało o utworzeniu oddziału sił szybkiego reagowania i wysłaniu do Polski i krajów bałtyckich dodatkowych żołnierzy. Teraz w Brukseli ministrowie NATO przyjęli ogólny plan, który określa kierunki zmian w strukturze dowodzenia sojuszu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że nad szczegółami mają teraz pracować wojskowi planiści, a dalsze decyzje

Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Seba! Tak? Pozmywasz. A ja w tym czasie psa wyprowadzę. No dobrze, Jakiego psa? Nie mamy psa przecież. Ale zaraz możecie mieć, bo już jutro w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielka premiera najbardziej wyczekiwanego dodatku do gry Sims 4. Psy i koty za jedyne 119 zł w wersji na PC. Najważniejsze premiery dla graczy zawsze w Media Expert. Od jutra w Lidlu niesamowita okazja cenowa. Mięso mielone, wieprzowo-wołowe 400 gramów, 2 w cenie jednego, czyli 3,74 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A polskie ziemniaki aż 62% taniej, 49 groszy za kilogram. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po godzinie 18:00 przed nami znakomity reportaż, ale wcześniej dwie piosenki. Najpierw piosenka dnia Asaf Avidan. I'm in love again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago. So honey, don't let go. Of what you know of me. I am dressed to kill. And my old skin, and my old skin. Save me from the same primordial sin that's deep within. My Old Pain i Asaf Avidan, piosenka dnia, a teraz uwaga, 71335, ten numer SMS-a dla tych, którzy chcieliby dostać od nas płytę tygodnia, Sam Smith. Dziś piosenka pod tytułem Midnight Train. I choose me, and I know that selfish love. You are a dream, and I can't thank you enough. But I give another piece of me away every waking day that I'm with you. Am I a monster? What will your family think of me? They brought me in, they held me out with everything. But I give a little piece of me away every single day. So I pick up the pieces, I get on the midnight train. I got my reasons, but darling, I can't explain. I'll always

z... Bądźcie uważni i doceniajcie to, co macie. Był to reportaż Luizy Chrzanowskiej, pełna wersja reportażu w nocy z niedzieli na poniedziałek z 26 na 27 listopada w Laboratorium Reportażu. Minęła godzina 18.30. Artur Ewartowski i skrót informacji. A więcej pieszych zginęło na drogach niż kierujących samochodami. Takie alarmujące statystyki z początku listopada pokazuje policja. W sumie zginęło 22 pieszych. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że w większości przypadków wina leżała po ich stronie. Piesi wychodzą za przeszkody, wchodzą na jezdnię w miejscu niedozwolonym, nie dają szansy na reakcję kierującemu. Policjant wyjaśnia, że piesi powinni wczuć się w rolę kierującego. My myślimy jako piesi, że skoro my widzimy pojazd, to kierujący też nas widzi. Nic bardziej mylnego. Kierowcy prewencyjnie też powinni uważnie obserwować drogę. Kierowco, szukaj pieszego wszędzie, nawet tam, gdzie się go nie spodziewasz. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nieprzygotowanie służby do wypełniania zadań i jej dramatyczne niedofinansowanie to główne powody powołania Służby Ochrony Państwa, która zastąpi BOR, mówił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Służba ma mieć około 3000 funkcjonariuszy i będzie ochraniała najważniejsze osoby w państwie. Nowej formacji ochronnej dodane zostanie również nowe zadanie polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu określonego rodzaju przestępstw skierowanych przeciwko osobom ochranianym oraz przeciwko bezpieczeństwu ochranianych obiektów. A w Sejmie było dzisiaj pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa. Premier Beata Szydło odwołała szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka. Te informacje przekazał rzecznik GDDKiA Jan Krynicki. Dodał, że dotychczasowy zastępca szefa instytucji Jacek Gryga będzie teraz pełnił obowiązki dyrektora. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. Prognoza pogody niczym mantra. Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, tu i tam słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatury dziś w nocy od 1 do 6 stopni, jutro od 5-6 do 10. I przy okazji płytę tygodnia otrzymują pan Marcin ze Stargardu i pani Ela ze Złotowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. Mhm. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Wiesz, Daria, co sobie wyobrażam, jak słyszę tydzień prosto z Polski? No co sobie wyobrażasz? Wyobrażam sobie, że jem tradycyjny polski obiad z tradycyjną gęsią, tradycyjnym rosołem. A ja wnoszę bigos. A ty wnosisz bigos. A w bigosie tofu. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu polska gęsina, nogi lub pierś z kością 27,90 za kilogram. A różne rodzaje tofu 50% taniej, złoty 99 za 180 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Seba! Tak? Pozmywasz. A ja w tym czasie psa wyprowadzę. No dobrze, Jakiego psa? Nie mamy psa przecież. Ale zaraz możecie mieć, bo już jutro w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielka premiera najbardziej wyczekiwanego dodatku do gry Sims 4. Psy i koty za jedyne 119 zł w wersji na PC. Najważniejsze premiery dla graczy zawsze w Media Expert. Irena Sendlerowa, dobrotliwa opiekunka czy lewicująca choleryczka niegodząca się z ludzką podłością? Anna Bikont przedstawia prawdziwą historię kobiety, która stała się symbolem sprzeciwu wobec zła. Sendlerowa w ukryciu. Nowa książka w serii Biografie. Poleca wydawnictwo Czarne. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Witaj, mistrzyni kierownicy. Królowo korku, front i równoległego parkowania. Ty wiesz, że zawsze jest dobry czas na prezent. Przyjedź na BP i zatankuj 3 razy 25 litrów paliw regularnych lub autogazu albo 2 razy 25 litrów paliw BP Ultimate i odbierz nawet do 60% rabatu na elegancką biżuterię lub ekskluzywne perfumy. Dla siebie lub dla niego. Promocja trwa do 9 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I znowu wracamy do żywca. Na program zaprasza sponsor Wróbek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Wróbek, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. Tym razem, z tego co wiemy, Magdaleno, chcesz nas poprowadzić troszkę w stronę historii. Magda Karczewska w żywcu. Tak, witam po raz trzeci z żywieckiego rynku. Będzie historia i będą ironiczne koleje historii, bo miasto Żywiec szczyci się Habsburgami, a przecież Habsburgowie, Maria Teresa Habsburg, cesarzowa Austrii, była jednym z sygnatariuszy rozbiorów Polski. I ta ironia historycznych kolei polega na tym, że praprawnuk cesarzowej, Karol Stefan, który przyjechał do Żywca z rodziną pod koniec XIX wieku, w 1920 przyjął polskie obywatelstwo. Jego syn Karol nie podpisał Volkslisty i trafił za to do obozu w Mauthausen, a żona Karola, Alicja, walczyła w AK. Oboje zmarli na emigracji w Szwecji. Mieszka tam jeszcze dwoje żyjących dzieci, Karola i Alicji, ale na nich linia się kończy. Habsburgowie byli ostatnimi panami starego i nowego zamku w Żywcu. Stary zamek to dzisiaj muzeum, które zwiedzałam w towarzystwie Doroty Firlej. To nie tak sobie zamek wyobrażałam. Poprzednia epoka odbiła się faktycznie po 45 roku. Były to mieszkania lokatorskie. Jesteśmy już na piętrze starego zamku. Jesteśmy właściwie na Małym Wawelu. Te krużganki były drugie po wawelskich. W którym roku powstał zamek? Zamek powstaje już około połowy 15 stulecia. Pierwszymi właścicielami do połowy 15 stulecia są książęta oświęcimscy. Później w naszych źródłach historycznych pojawia się Mikołaj Strzała, Herbu Kotwicz. Później bardzo ciekawa historia kolejnych gospodarzy, może niezbyt udanych, ale rozbójników. A najciekawszą z nich była jedna z żon, Włodkowa Katarzyna. Pierwsza rozbójniczka. Po Skrzyńskich pojawili się Komorowscy, później królewska dynastia Wazów, Jan Kazimierz, tutaj należy mocno podkreślić imię tego polskiego króla, dalej familia Wielopolskich i ci ostatni, Habsburgowie, to wspaniały arystokratyczny ród. Dwór przez Karola Stefana był wspaniale prowadzony, artystycznie, towarzysko, ale pamiętajmy, że ich działalność gospodarcza, ta żywieczyzny, była bezcenna. Mówię tu o Przemyśle, mówię tutaj o arcyksiążęcym Browarze i mówię także o 50 tysiącach hektarów lasów. No ja jestem bardzo związany z rodziną Habsburgów, ponieważ ojciec był kamerdynerem arcyksięcia Karola Habsburga. Antoni Szlagor, burmistrz Żywca. I długie lata u niego pracował do momentu, jak Niemcy wkroczyli do Żywca i Karola zabrano do Cieszyna, a później wywieziono do Mauthausen. Przed nami naprawdę unikalne pamiątki przekazane przez księżną Marię Krystynę Habsburg. Pamiątki dotyczą jej mamy, słynnej Alicji, przepięknej Szwedki, która pojawiła się w Żywcu jako żona Karola Olbrachta, ostatniego właściciela dóbr żywieckich. Natomiast to legitymacja odznaki pamiątkowej Armii Krajowej, pseudonim Alicja, numer 3056. Syn ich Karol w brygadzie generała Maczka, a ojciec Badyni Przyrodni, brat arcyksięcia Karola, walczył pod Narwikiem. Może podejdźmy sobie do sal. gdzie znajdują się pamiątki po żywieckich Habsburgach. Przed nami drzewo genealogiczne dynastii habsbursko-lotaryńskiej, linia żywiecka. Sercem na tym drzewie genealogicznym jest nasza księżna. Sama o sobie mówiła Marysia Krysia. Była związana z żywcem, z Polską. Dla niej największym, najprzyjemniejszym momentem było to, kiedy w roku 1990 ówczesny konsul w Szwajcarii, w Bernie, wręczył jej paszport polski, no bo do tamtego momentu, od momentu wyjazdu z Polski była bezpaństwowca. Ile lat zdążyła w rodzinnych stronach pomieszkać? No, a księżna do nas przyjechała w roku 2004, no a zmarła w roku 2012. No, przez te 8 lat uczestniczyła w wielu różnych działaniach charytatywnych na terenie miasta Żywca i nie tylko. Prowadziła politykę pokazywania tego, że warto być dobrym ambasadorem Polski, że warto kochać swój ojczysty kraj. Księżna Maria Krystyna jest pochowana w Żywcu. Teraz miasto stara się o sprowadzenie prochów jej rodziców. No, mamy zgodę rodziny na sprowadzenie prochów ze Szwecji. No i teraz staramy się drogą dyplomatyczną o załatwienie wszelkich formalności, ażebyśmy te prochy mogli do Polski sprowadzić. Ponowny pochówek prochów arcyksięcia Karola. Jeśli wszystko się dobrze uda, to ponowny pochówek prochów arcyksięcia Karola i jego żony Alicji w Żywcu ma się odbyć w listopadzie przyszłego roku i ma być to ukoronowaniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 750-lecia istnienia miasta. Bardzo dziękuję, to Magda Karczewska. Magda, rano ogłosiliście konkurs na nazwę jaskini. Prawda? Zgadza się. Na Pilsku odkryto kolejną grotę. I jest propozycja. Wybraliśmy propozycję pani Anny z Krakowa, z ładnej ulicy Ślicznej. Pani Anna zaproponowała nazwę Pod Krecikiem, albo w wersji czeskiej Pod Krtkiem. Gratulujemy pani Anno. Myślę, że jest wspaniały pomysł. Tak, pani Anna otrzymuje zestaw bielizny sportowej. Gratulujemy pani i dziękujemy. Na program zaprosił sponsor Wróbek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Wróbek, your bodyguard. A propos konkursu, także od razu mówię, kto wygrał dziś nagrody w konkursie Biegam, bo lubię. Profesjonalny zegarek biegowy otrzymuje pan Daniel z Dobrzewina. Gratulujemy. A teraz jeszcze informacja, że w sobotę, proszę państwa, mamy koncert wieczorem. Marcin Wyrostek promuje swoją nową płytę 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić do nas, bo jeszcze są miejsca na ten niezwykły koncert. A teraz już na zakończenie muzycznie Mamadou Diouf i Pablo Pavo. Moim zdaniem to jest świetna piosenka także do biegania. Ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, ma nie wiem, tym czas, by wrócić do starej chaty. Czar bywa tam, gdzie korzeń sam, niepodobany, niedoglądany, w końcu obumrze czar. Korzenie naprzeciw mar, dar, to co było, to dla ciebie dar. Powrót nie po to, by było na odwrót, ale po to, żeby złapać tam nowy oddech. Tył, by zrobić do przodu skok, to był, z którego wyjdzie nowy plon. Ton, inny niepodatny na pośpiech, to dzięki któremu twój duch rośnie. Nawet nie masz pojęcia, jak czasem chciałbym wrócić do siebie lat temu 20, tam tą energię w sobie ocucić. Haruj, mangi haruj, mangi haruj, haruj, mangi haruj. Oczywiście Trójka za 15 minut 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wiktor Legowicz, a naszym gościem jest pani wiceminister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Pani minister, wiemy doskonale, żeby nasza gospodarka była innowacyjna. Firmy i te małe, i te duże muszą tworzyć i rozwijać centra badawczo-rozwojowe. I robią to już coraz częściej. Tak, rzeczywiście obserwujemy coraz większe zainteresowanie tymi ryzykownymi, trudnymi i bardzo kosztochłonnymi inwestycjami, ale mamy nadzieję, że za sprawą środków europejskich z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój ułatwiamy te trudne decyzje przedsiębiorcom. Ułatwiamy, bo są pieniądze. To prawda, ale czasami, jak pan redaktor dobrze wie, nawet dzisiaj na rynku mówimy o tym, że kapitału jest sporo, a przedsiębiorcy no, nie są tak chętni po to, aby sięgać po te trudniejsze środki, które są bardziej wymagające, wymagają również dużej dyscypliny inwestycyjnej. Oczywiście. 19 października został ogłoszony konkurs. Proszę o szczegóły, bo to jest najbardziej istotne. Tak, to jest konkurs, który wspiera inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, zarówno tych dużych, jak i tych małych. To nie pierwszy konkurs, to nie pierwszy nabór w tym działaniu, a zatem przedsiębiorcy znają już ten konkurs, ale myśmy nieco zmienili, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, zasady naboru. Ci, którzy będą z sukcesem zakończą proces rekrutacji, będą mogli inwestować w aparaturę, sprzęt, technologię i wszelką inną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Będzie można również za te środki zakupić wiedzę techniczną i doradztwo. To są środki, o których mówimy, że minimalna wartość takiego projektu to 2 miliony złotych kosztów kwalifikowanych, a maksymalnie to 50 milionów. Konkretny przykład. Firma Selvita jest polską spółką, opracowuje leki onkologiczne i w ramach tego działania 2.1 otrzymała wsparcie w wysokości prawie 34 milionów złotych. Plany mamy na najbliższe lata, 10 lat, mówi Tomasz Nocuń, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w firmie Selvita. W trakcie tych 10 lat planujemy stworzyć miejsca pracy dla około 1000 osób i to są przede wszystkim nowoczesne laboratoria biotechnologiczne, które pozwolą nam prowadzić badania nad lekami. Nad jakimi lekami? To będą też leki onkologiczne, czy też celują państwo w szerszy wachlarz? Selvita specjalizuje się w lekach onkologicznych, nie bez przyczyny. W przeszłości sięgaliśmy również w inne obszary, tak jak ośrodkowy układ nerwowy, ale w tym momencie gro naszych projektów dotyczy nowotworów. Na czym polega to skomplikowanie tego przedsięwzięcia? Co się tam znajdzie? Jakie laboratoria? To będzie kompleksowy zestaw laboratoriów, który odzwierciedla w zasadzie pełny przebieg procesu badań nad lekami w fazie przedklinicznej. To są laboratoria biologiczne, chemiczne, analityczne i no, będzie to po prostu duża grupa tych laboratoriów w jednym miejscu. W tym momencie Selvita jest większa niż największe polskie instytuty badawcze pojedyncze. A jak wygląda opracowanie takiego leku? Badania nad lekiem zaczynają się tak naprawdę od znalezienia określonego celu białkowego, tak zwanego celu białkowego w organizmie, czyli w zasadzie pewnego najczęściej białka, na które ten lek ma oddziaływać. I później szukamy cząsteczek na początku w komputerach, to tak zwane badania in silico. Później badania prowadzone są w laboratoriach, syntetyzowane są nowe cząsteczki chemiczne, sprawdzane są, jak działają na modelach komórkowych i później pod koniec fazy przedklinicznej prowadzi się również badania na zwierzętach. Na ile to wsparcie, które państwo otrzymali, jest ważne w tym przypadku? Takie wsparcie dla Selvity jest bardzo istotne i ja bardzo podkreślam to, że ono pozwala nam się po prostu szybciej rozwijać. Dzięki dotacjom, których Selvita w swojej historii otrzymała całkiem sporo, rozwijamy się mniej więcej 3 razy szybciej niż rozwijalibyśmy się bez tych pieniędzy. Także jesteśmy po prostu dużo, dużo więksi, dużo, dużo bardziej zaawansowani niż bylibyśmy bez tego. Jeśli chodzi o konkurowanie na tym rynku, to te fundusze też mają tutaj znaczenie, żeby być na tyle silnym, żeby sobie poradzić? Cevita konkuruje na rynku międzynarodowym. W zasadzie Cevita nie posiada żadnej konkurencji w Polsce. W Polsce posiadamy tylko dobrych przyjaciół z dziedziny biotechnologii. Natomiast konkurujemy z najlepszymi na świecie, więc musimy mieć do tego odpowiednie narzędzia, musimy mieć do tego odpowiednich ludzi, najlepszych naukowców, jakich możemy pozyskać. Pozyskujemy głównie z Polski, ale w Cevicie też pracuje całkiem spory międzynarodowy zespół z zagranicy. Tak więc pomagają nam te pieniądze rozwijać się tak szybko, żeby gonić najlepszych. Z Tomaszem Nocyniem rozmawiał Kuba Witkowski. I to jest dobry przykład, przyzna pani. No, Cevita to jest jedna z tylko naśladować. Jedna z takich pereł w koronie, myślę, polskiej przedsiębiorczości, bo jest rzeczywiście, ona wdraża innowacje na skalę międzynarodową, ale chciałabym, panie redaktorze, nie przestraszyć innych małych, średnich przedsiębiorców, którzy po usłyszeniu tego wywiadu pomyślą sobie, no cóż, ja nie prowadzę, nie szukam nowych białek, nie mierzę nowych połączeń. No właśnie. Badania i rozwój to nie tylko aż tak zaawansowana nauka, jaką demonstruje tutaj Cevita. Możemy sobie wyobrażać udoskonalanie również pewnych procesów. Mm-hmm. To udoskonalanie w zakresie, nie wiem, produkcji materiałowej. Producenci uszczelek mogą również poszukiwać nowych związków, które kauczukowych na przykład, które, za sprawą których ich uszczelka będzie miała jeszcze lepsze właściwości. A zatem i w prostszej produkcji też możemy poszukiwać innowacji. Innowacyjne są oczywiście aplikacje internetowe, to także innowacja, więc tych obszarów jest naprawdę bardzo wiele i szanse mają nie tylko tak zaawansowane technologie jak biotechnologia. Dobrze, jakie pieniądze to są? O ile można się starać? Tak jak wspominałam, to są kwoty minimalne, to 2 miliony złotych maksymalnie. To 50 milionów, a zatem naprawdę... No właśnie, Cevita otrzymała 34, prawda? Tak, pamiętajmy też o tym, że w zależności od tego, gdzie jesteśmy na mapie Polski, mamy tę mapę pomocy publicznej i są województwa, w których te środki dotacyjne mogą być niższe, a takie, które są wyższe. Z grubsza rzecz ujmując, Polska Wschodnia to ta, gdzie dotacja może sięgać 85% środków kwalifikowanych, to też naprawdę duże i znaczące wsparcie. To jeszcze jeden przykład, mianowicie jedną z firm, która otrzymała wsparcie w ramach działania 2.1 jest Data Invest z Torunia. Przedsiębiorstwo zajmuje się opracowywaniem specjalistycznego oprogramowania i specjalizujemy się w cyberbezpieczeństwie i tematyce dronowej. Tak mówi dr Tomasz Puton, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego tej firmy. W przypadku cyberbezpieczeństwa wdrożyliśmy już rozwiązania umożliwiające ochronę przed atakami typu DDoS. Natomiast obecnie pracujemy nad narzędziem do wczesnego wykrywania nadchodzących zagrożeń cybernetycznych, a także opracowujemy rozwiązania do ochrony tożsamości użytkowników internetu. To znaczy, żeby dostarczyć rozwiązanie, które rozróżnia zachowanie użytkownika i pozwala odróżnić bota bądź użytkownika, który przejął czyjś login i hasło. Bota, czyli programu komputerowego, który podszywa się pod człowieka. Tak, programu komputerowego, który powiedzmy automatycznie przechwycił nasz login i hasło i stara się użyć tych danych do tego, żeby na przykład zalogować się na nasze konto bankowe, by wykonać przelew. Jakiego rodzaju dofinansowanie Państwo otrzymali? Otrzymaliśmy dofinansowanie na rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby realizacji badań, analizy i detekcji zagrożeń cybernetycznych. Jest to projekt polegający na opracowaniu zestawu narzędzi do detekcji zagrożeń cybernetycznych, które pozwolą tak naprawdę przeprowadzić badania naukowe oraz prace rozwojowe, które następnie zaowocują opracowaniem innowacyjnego rozwiązania. Jak bardzo te pieniądze Państwu pomogą? Te pieniądze przede wszystkim przeznaczone są na projekty o bardzo innowacyjnym, a co za tym idzie także bardzo ryzykownym charakterze, to znaczy projekty, które bardzo często są we wczesnej etapie rozwoju i bardzo trudno je zrealizować ze środków własnych. Są to projekty, które jeśli się zakończą sukcesem, pozwalają nam inwestować środki uzyskane z przychodów, ze sprzedaży opracowanego produktu w kolejne prace badawczo-rozwojowe oraz w zwiększanie naszego zatrudnienia. Jest to nieocenione źródło rozwoju firm takich jak nasza oraz ogólnie innowacyjnych technologii informatycznych w Polsce. Liczę na to, że to się faktycznie przyczyni do rozwoju i zwiększenia atrakcyjności kariery w branży IT, na przykład dla informatyków, dla programistów, ale także dla analityków danych, gdyż także analitycy danych i badacze są tymi osobami, których zatrudniamy na potrzeby projektów. Z Tomaszem Putonem rozmawiał Kuba Witkowski. Pani minister, jakie są takie najważniejsze czynniki, które decydują o otrzymaniu wsparcia? Na co firma musi zwracać największą uwagę? Pierwszym ważnym kryterium, i do tego zachęcam wszystkich chętnych przedsiębiorców, to jest wpisanie się ze swoim projektem w krajowe inteligentne specjalizacje. To jest taka busola wyznaczona w procesie rozmowy z przedsiębiorcami przez kilka ostatnich lat, wskazująca na te specjalizacje, w które uznajemy, że dzisiaj ma Polska w tym zakresie wiele do powiedzenia, zarówno mając potencjał naukowo-badawczy, jak i potencjał ten przemysłowy, gotowy do tego, aby badania i rozwój wdrożyć. A zatem krajowe inteligentne specjalizacje, wpisanie się jest pierwszym warunkiem do tego, aby móc po środki sięgnąć. No, pozostałe wątki to przede wszystkim zdolność do prowadzenia współpracy w ramach projektu z jednostkami naukowymi czy też ośrodkami innowacyjności. Dobrze. Kolejny wątek to też wysoki udział w wydatków na działalność badawczo rozwojową w całkowitych nakładach inwestycyjnych. Dobrze, pani minister, co firma musi zrobić, żeby dostać tę dotację? Zapraszamy przede wszystkim... Jaka to jest droga organizacyjna? Zapraszamy przede wszystkim na stronę www.poir.gov.pl. Tam wszystkie dane, włącznie z wnioskiem. Zapraszamy państwa do składania wniosków, do zapoznania się z formularzami. Mamy dla państwa również dobrą wiadomość. Uprościliśmy kryteria i dzisiaj, kiedy będziemy widzieć, że mamy dobry pomysł, dobry projekt, a nie spełnił, a gdzieś wnioskodawca się pomylił, popełnił błąd formalny w wypełnieniu formularza, nie odrzucamy tego wniosku. A co więcej, jeśli wniosek budzi jakieś wątpliwości komisji oceniającej, również ten merytoryczny sam wkład, można będzie na panelu oceniającym negocjować, jakby obronić ten swój projekt jeszcze. Projekt nie zostanie skazany na to, że nie będzie oceniany. Także wyszliśmy naprzeciwko przedsiębiorcom, mamy wniosek. Wniosek, formularz jest również uproszczony. Po wypełnieniu tego formularza najbardziej obiecujące wnioski wnioskodawców, nawet jeśli popełnią błąd, zapraszamy do dalszej procedury oceniającej. Także mamy nadzieję, iż w styczniu, lutym będziemy mieć kolejnych beneficjentów. Zachęcamy firmy. Zapraszamy wszystkich państwa. Dziękuję bardzo. Jadwiga Emilewicz i Wiktor Legowicz. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów w MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Moja mama ma pralkę Samsung Kadłosz, która dzięki technologii EcoBubble pierze skutecznie nawet w niskiej temperaturze, ale najbardziej rewolucyjne są w niej dodatkowe drzwi Adłosz. Zawsze można przez nie dołożyć zgubione ubrania. Dzięki drzwiom Adłosz można również dodać rzeczy tylko do płukania lub wirowania. Ta pralka jest niezwykła. A teraz przy zakupie pralki, pralkosuszarki Adłosz lub suszarki Samsung otrzymasz do 300 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Promocja trwa do 30 listopada. Szczegóły na adłosz.samsung.pl. Jeśli ciężko wam znieść rosnące ceny jajek, w Biedronce znajdziecie je w cenach, do których jesteście przyzwyczajeni. Tylko teraz jaja Moja Kurka klasa L jedynie 4,49 za 10 sztuk, a klasa M tylko 3,79 za 10 sztuk przy zakupach za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka.